دوستان، مهربان با درود فراوان و مهر بسیار و آرزوی تندرستی برای شما در هر کجا این جهان زیبا که هستید، جز به شادی نکوشید و همواره شاد و خوش و پیروز باشید. فرهیختگی و خردگرایی همراه با باور به یزدان پاک اهورامزدا، خداوندی که هم داناست و هم توانا و مهربانی رو میخواد در جهان بگسترانه و همین جهان رو میخواد بهشت بکنه. بهشت همین جهانه، نه جهان دیگر. زندگی خوب رو باید همینجا داشته باشید. همسر خوب، شوهر خوب، فرزند خوب، شرایط خوب زندگی رو همینجا باید داشته باشید. به عشق و هوای فردا نبایستی بود. میدونید که بارها از ما این پرسش شده که چگونه شد اون عظمت و قدرت و شوکت کشورهای بزرگی مثل مصر و بابل و لبنان و ایران و روم شرقی و غیره از بین رفت. بارها از ما این پرسش رو کردن. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه که مش تازی در اون هنگامه پا برهنه و بی هیچ آب و آبادانی به عشق بهشتی که ما داشتیم، یعنی دو طرف دجله و فرات بین نهر مزوپوتامی، به عشق تصرف زرزمین های ما و برخوردار شدن از بهشت زندگی به ما حمله کردن. اما چطور شد که اینا حمله کردن؟ از جونشون مایه گذاشتن. میدونید که در چندین جنگی که با ایران انجام شد تأثیر تازیان، اینها در ابتدا شکست بزرگی خوردند، قتل عام شدند و بعدا رفتن و برگشتند و تونستند یک موفقیت هایی رو به دست بیارن. اما نکته ای که بسیار جالبه این که چطور شد دفعه دوم که برگشتند تونستند پیشتابی بکنند. علتش این بود که به اینها گفته بودند شما یا میرید پرس رو، ایران رو فتح میکنید، میگیرید و تمام اون دختران زیبای مهپیکر چشمان شهلادار رو صاحب میشید و تمام ثروت و دارایی سرزمین پارس رو از آن خود میکنید و بر جای شاهان پارس مینشینید و بهشت خواهید داشت در این زندگی، و یا اینکه کشته میشید. گفته بودن کشته که بشید نیز شما میرید به بهشت. این جریان بهشت و حورالعین ها و نهرهایی که توش عسل و شیر و این ها از اینجا ساخته شده. میگه شما اگر کشته هم بشید میرید توی بهشت، میرید توی بهشت و اونجا دخترانی، همون دخترانی که الان میخوایم حمله کنیم به دست بیارین، اگر به دست نیامد در اون دنیا به دست میارید. کاخ دارید و نهر، یعنی رودهایی دارید که عسل و شیر و غیره. اما این تازیان ابله و حتی تا به امروز کسانی که به عنوان عملیات کامیکاز انجام میدن و استشهادی میگن میرن و دیگران رو میکشن در اسرائیل، در اروپا، در عراق، در خودشون رو میکشن، در افغانستان قتل عام میکنن خودشون رو و دیگران رو، حتی تا به امروز هم اینا به قضیه فکر نکردن که چطور میشه که این همه میلیارد میلیارد انسانی که میاد میره بتونه دوباره معاد جسمانی داشته باشه و بیاد و بخواد دوباره زنده بشه. و تازه دختران باکر چطور میشه اینقدر دختر بیان؟ مگه آدم میخواد خیلی از اون بره خونه پری بلنده که اینقدر دختر باکر هم هر شب براش بیارن؟ اصلا توانمندی رو ندارن دیگه انسان ها و مدرک. از همه مهمتر وقتی به ما میگن رود عسل و رود شیر، یک لحظه اینها این فکر رو نکردن و نمی کنن تا به امروز که رودخونه که شیر داشته باشه که فاسد میشه. که شما شیرتون اگه یه سر توی یخچال نذارین که ماست میشه، بعدم که ترش میشه بندازینش دور، که بچه اصل چطور میشه که میتونه جاری باشه؟ ببینید دروغ چقدر بزرگه و ذهنها چقدر کوچکه که این رو نمیتونه بفهمه. حتی تا به امروز طرف دکتر خلبانی خونده، مهندس دانشگاه رفته است، ولی روی این زمینه ذهنش عقبه، شعورش نمیرسه که این تبلیغاتی که براش کردن 14 قرن پیش یه تبلیغات دروغین بوده، برای همون مقطع بوده که نمیخواستن حمله کنن کشورهای دیگه رو بگیرن. میگفتن یا بهشت همینجاست، میرید به مدائن و تیسفون حمله میکنید و نهاوند و شیراز و سپاهان و اینها رو میگیرید، سمرقند و بخارا و کابل رو میگیرید، این همه چیز رو صاحب میشید، اگر هم نشدید کشته شدید میرید اون دنیا، باز اون دنیا اینا رو خواهید داشت. این جعل کردن پاردیست بهشت جنه، اصلا وقتی به زبان تازی میگه جنه، جنت میگه. جنه یعنی جایی که با درختان پوشیده است، جایی که از درختان پوشیده است، نهر داره. خب ایران بوده، بین النهرین اون موقع بوده، اونجا رو بینا وعده میداده. بعد میخواست این هار خر کنه، میگفته که اگر هم کشته شدید در اون دنیا ما به شما بهشت میدیم. حالا ابو علی سینا که پور سینا رو ما ثابت کردیم مسلمان نبوده، از اسلام خارج شده بوده، همین نکته رو مطرح میکنه. بحث بسیار زیبا، مسئله معاد جسمانی، نفی معاد جسمانی میکنه ابو علی سینا. یعنی وقتی نفی معاد جسمانی رو میکنید شما، یعنی این جسم که رفت دیگه برگشتنی نیست و بهشت هم اونطور که اینا تبلیغ میکنن امکان پذیر نیست که بتونه وجود داشته باشه، که انسان دوباره بیاد و جسمی بتونه دوباره زنده بشه و بهره ببره، حالا در اینجا یا در یک سیاره و ستاره دیگه، ستاره که سوخته میشه در سیاره دیگه، در یک جایگاه دیگه، اصلا غیر ممکن میشه. پور سینا رو که میخوان بکشنش، علتش همینه که میاد معاد جسمانی رو نفی میکنه، چون که نبوت رو نفیش میکنه، همچنان چه ازلی بودن قرآن رو نفی میکنه. ببینید مسائل ریشه رو پور سینا نفی میکنه و رد میکنه، و کاری که همه فرهیختگان تاریخ بزرگ اهورایی ما انجام دادن، مهمان یاران، نفی آن باورهای صحراگردان که هیچ شعوری که نداشتن، هیچ با شعور ما هم بازی کردن، و با شعور ما بازی کردن همین دقیقاً شما مسئله دوزخ رو بگیرید، بهشت و جهنمی که در اسلام وجود داره. بهشتش، خیلی عذر میخوام، بهشتش فاحش خونه است، و دوزخش هم میگه در آتش این پیروان ابلیس خواهند سوخت. ببینید هر دو سوی قضیه دروغه و با عقل و خرد ما بازی کردند. وقتی که میگه این سپاه ابلیس در آتش خواهند سوخت، یعنی چه؟ یعنی که ابلیس که خودش از آتشه، تمام پیروانش هم از آتشن، آتش با آتش میره، خب سوختنی که نداره. یعنی در اینجا هم این مسئله نمایان و پیدا و هویداست که مسئله با ذهنیت خردمندانه نمیخونه، همخوانی نداره. یعنی هم دوزخ و هم بهشتی که اینا تبلیغشو کردن با آنچه که عقل و خرد مبلغش هست و مشوقش هست نیز همخوانی نداره، مهمان یاران. و بر همین اساس بوده که خردمندان بزرگ ما در تاریخ مثل عمر خیام، حافظ، سهروردی و امروز، هر روز شما، هر روز که میگذره به دریای خردمندان افسوده میشه، و با حفظ این اندیشه و تفکر که اهورامزدا خداوند دانایی و توانایی، باوری است که ما داشتیم و داریم و خواهم داشت. نامه ای که شما مهرورزی کنید، نامه ای که یزدگرد سوم به خلیفه دوم می نویسه رو مرور بکنید. ما رو نوشتیم روی سایت اینترنتی ما هم هست، azadi.bi، برید بخونید، در اون سلسله مقالات ما هست. نامه ای که پادشاه ایران به خلیفه دوم تازی می نویسه، میگه تو چی رو اومدی به ما یاد بدی؟ خداشناسی رو که ما قبل از شما می دونستیم. اگه شما میگین اللهتون اکبره، ما که به خداوند بزرگ باور داشتیم، نه بزرگتر. من از شما خواهش میکنم که مهرورزی کرده و این نامه یزدگرد سوم رو به خلیفه دوم تازیان بخونید، منتشرش کنید، پخشش کنید. یک روز هم من اینجا رو برای شما از رو خواهم خوند تا بدونید که ما همواره پرچم داره خردمندی و فرهیختگی در جهان بودیم، مهربان یاران. با ما باشید. امروز بخشی از برنامه هایی که پیش از این برای شما تهیه کردیم رو میبینید. میدونید که در فرانسه برنامه های ما رو میتونید روی تلویزیون معمولی خودتون ببینید، کانال تی وی پرسو، رزو تلویزه فری، و عرض کنم خدمتتون که در سراسر جهان هم که از طریق ماهواره هاتبرد و تلویزیون پاس و سایت اینترنتی ما که تمامی آرشیو 7-8 ساله تلویزیونی ما روی mehrtv.com هست، شما میتونید همه اینا رو برید و ببینید. کمتر تلویزیونی در جهان شما پیدا میکنید، اصلا نیست، وجود نداره، که تمام برنامه هاش رو شما قابل دسترسی باشه براتون، بتونید با یک کلیک ببینید و بشنوید، مهربان یاران. پس با ما باشید و از جای خودتون تکون نخورید. Trois possibilités pour regarder Mère TV 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Premièrement, par internet, mertv.com. Plus de 1000 émissions en parsi et en français à votre disposition et Mère TV en live sur www.mertv.com. Deuxièmement, par satellite, Hotbird et Telestar 5. Troisièmement, par TV Perso Canal 99 dans le réseau télévisé de Free. مهربانیان، اگر شما آبانه تلفن فری هستید، می توانید برنامه‌های تلویزیون ما را در کانال تیوی پخسای فری 24 ساعت به طور رایگان ببینید. 08paris.com, page jaune et annuaire des Perses en France. Et bien sûr, toutes les informations minute par minute sur 08paris.com. آیا 08paris.com را می شناسید؟ تازه ترین اخبار ایران و جهان لحظه به لحظه روی سایت اینترنتی 08paris.com. نام و آدرس مشاغل ایرانی در فرانسه روی سایت اینترنتی 08paris.com. 08paris.com را به دیگران معرفی کنید. جدا از این که در سر تا سر جهان میتونید روی هاتفرد از طریق شبکه جهانی پارس ببینید و از طریق اینترنت mehrtv.com میتونید ببینید، با مهر یزدان پاک مدتی است که میتونید در سر تا سر فرانسه روی کانال تیو پرسه فری اونو ببینید، بدون کابل، بدون ماهواره، بدون آنتن، بدون آبونمان، مجانی. دیگه چی میخواید؟ در سر تا سر فرانسه تلویزیون تو بزن به تیوی پرسا و ما رو ببینید. شاد باشید. امروز در اینجا دوستانی هستن که حضورشون باعث قوت قلب منه و به همون نسبت هم اعتماد به نفس منو کم میکنه حضورشون در اینجا. آقای عباسی رو ازشون سپاسگزارم و این انجمنشون رو که من دعوت کردم با نیکه شدن برای من که بیام در خدمتتون. من این جنجالاشون رو بازه آقای عباسی در من ایجاد یک نوع اعتماد نسبت به ایشون میکنه و همینجوری احساس میکنم یه آدمی باید که خیلی به هر حال اعتماد به نفس داشته باشه که اینقدر تو رادیو و توی حجره و توی مغازه و توی مجالس آدم ماجراجو شلوغی باشه. در نتیجه میگم دعوتیشون من رو خیلی خوشحال کرد که بیان به اینجا در خدمتتون و یه مقدار از این سرودام از این کتاب براتون بخونم، بعدم یه مقدار سروده هایی که در این کتاب نیستش. مثلا چی جوری میشه؟ بس اینو خوندم برای خندش. یک قطعه هستش بعضی دوستان خواستم بخونم ولی مربوط به یک کشتی است و یک مراسمی بر روی آن من مناسبت اینجا برای تو اینجا می کنم تا قضیه این هستش که یکی از دوستان عزیز ما در پاریس مادرشون در مشهد به رحمت ایزدی می‌پیونده، آقای دکتر حسن عباسی و مدیر مسجد شهر فرهنگ در دوری آقای ایران در این شهر و نویسنده کتاب قرآن سوری و سفی فارسی و از نجات محمد و ایشون و مادر بزرگی هم بچه و بعد سنت شکنی کردن و نوشتن که مادری که پس از درگذشت پدر عزیزترین نزدیکترین فرد به وی بود در نشریه هما نوشتن مادری که سالیان دراز از دیدار فرزندانش محروم بود و در تخت بیمارستان در مشهد زندگی را میگی این بچه گریه میکنه. ایشون در پاریس هستن با باور به اینکه من پرواز رو برگوان و حیات دیگر برای انسان هست سنن چکنی بزرگی در تاریخ سوگواری و عزاداری مرسوم به ایرانیان میده و مراسم یادبود مادر را در سالانی مجردن که بیشه جشنی استوانچ و تولد و کنسرت هست در گذار میده و با پخش و رنگای ایرانی هنرمندان که باید مادر خانده بودن برنامه یادبود را آغاز نمودن. در پایان یک سخنرانی ملی و میهندوست یک سخنران ملی و میهندوست از تاریخ برافتخار ایران و تاثیر افکار و اندیشه ها و ادیان ایرانی در اسلام سخن گفت. مراسم چهلمین مادر برای بود سن و در یک کشتی راشکو با حضور کمی از دوستان هنرمندان برگزار شد. از تصادف کار هنرمندان عزیزی که از آذربایجان اتحاد جماهیر شوروی سابق برای انجام کنسرتی به پاریس آمده بودن در این مراسم شرکت میده و با موزیک و آوازهای حماسی خوشرو آزادی یاد جاودان روح و روانهای انسان را گرامی داشتند. این سنچکنی بزرگ که در سوک عزیزی با آهنگ و پایکوبی و با او بهجود بگویان با توجه همه حاضرین و دیگرانی که خبر آن را شنیدن واقع شد. امید است که این شیوه فراگیر گشته و ایرانی جز به شادی نباشد و حتی در هنگامهای سخت زندگی با بعض آهنگ روح و روان حاضران را دیگرگون میده و روان رفتگانشان را نیز شاد سازد. این که در مجله هما نشریه هما که منتشر میشه از در پاریس درآمد من بر اساس این یک طنزی نوشتیم ضمن بزرگداشت دارم آن گرامی مادر، این رو هم بزرگ میدارم من که در مقابل این نوشته صاحبنده و صاحبزا نه تنها کمترین گرایی نکرد بلکه با همون حالتی که اون مراسم رو در کشتی برگزار کرده بود در سوک مادرش با همون روحیه هم با این مقاله برخورد کرد و گفت به من که ما آزادی رو پاس بداریم و قلم آزاده و تو هم هرچی دلت خواسته نوشتیم. من اتکاش براتون میخونم درباره همین مراسمی توی کشتی اینجا برگزار شد. این گزارش خبرنگار رسانه ما هم در آن عزیز من از عرشی کشتی تفریحی شد هم جنگی که در روی حسین در حال پاریس در سوگ مادر ایسانیان دواز از دیار فرزندانش محروم بوده و در این بیمارستان در مشهد تخت بیاورده بوده و زندگی بیمار تخت بود رود گفته با شما سخن میگویم. اکنون دستی موزیک مشغول نواختن ناش ایار مبارک باده میباشد و خواننده که سزایش آغاز مرحوم همدانیان رو به خاطرها میآورد حتی به دوست مادرماده ما چنین میخواند امشب چه شبی نیست شب وفات است میشود محروم نما پیش باور است Thank you. منجا هم بقید سر میزنی تمام خوشحالی رو مردی منی را برشان میزنی یا به اینجور اینجور احران رو بیش اینجور که سوار رو کشتی بشیم بس تشکر کنسته همه این را بکشیم به اینجور را دیگه این را دیگه برشان همه شاید ما بکشیم بسر بعد که اینکه نکرستی بخارم میگم خونچی رو را بیاره بکنیم میخم بیره من میره به اینجور شاید ما برمکنی رو میتی کنه دست رو رسی کنیم میشون ممن یعنی که چی؟ مورد دو شب شهر هست بیشتی به خونی تحصیل افتر همیشه ها و اقلان مدنی در اسلام هم پیش باش میگه آقا من آرمانی هستم مثل هم مورد پس چرا رفتی جز مجاهدی؟ میگه من رفتم جز مجاهدی مجاهدی آمدن جز من درود بر شما. خوشحالیم از دیدارتون و افتخار داریم در پاریس در خدمت تو هستیم. زحمت داریم به شما. خواهش میکنم. ما در یک رستوران ترکی در لادفانس پاریس هستیم. مرسی. خیلی ممنون که ما دعوت کردید اینجا شام. خواهش میکنم. جناب مهندس، میخواستم ببینم در برنامه های تلویزیونی چرا اخیراً خانم‌ها کمتر مشارکت می‌کنند. اخیراً این قبلاً بیشتر مشارکت می‌کردن. بله. این دوتا مسئله با هم، یعنی مسئله شما دوتا مسئله رو با می‌کنی. یکی این که اول ما چقدر از نظر ژورنالیست داریم در جامعه ایران. ما اونقدر زیاد خانم‌ها در کار ژورنالیستی در ایرانی ها فعالیت ندارم نیستم فعال. حالا دلیلش کالچرمون بوده، عدم علاقهشون بوده، یا ممانعت خانواده ها بوده. به هر شکل حساب بکنیم به تعدادی که در نسل گذشته مردان در کار ژورنالیست بودن خانم‌ها نبودن. این در درجه اول. یعنی شما وقتی فکر میکنید که مثلا یه تعدادی از خانم ها دعوت بکنید بیان کار ژورنالیستی کنن تلویزیون و رادیو، واقعا میبینید که خیلی تعدادشون انگشت شماره. با هر کدومشون یه جا مشغولن، در نسته چون نمیشه همه رو جمع کرد یه جا. این نظر نسل گذشته است. این متاسفانه نوع تربیت فرهنگی خود ما بوده. نقص از اونجا چیز میشه، یا چه میدونم علاقه من نبودم. نسل جدید هم که همون گونه که سوال قبلی مطرح شد با شیوای عزیز، نسل جدید هم روش کنه تفاهمی با نسل قدیم نداره. یعنی یه دوگانگی پیدا شده اینجا که نمیدونم چجوری معنی بکنم. یه ذره بیشتر توضیح میدم. قدیمی ها به علت اینکه ژورنالیست های قدیمی بودن و فکر میکنن همیشه خودشون میدونن، و جوان ها همیشه ادعاش اینه که قدیمی ها ما رو تحلیل نمیگیرن. قدیمی ها ازشون بپرسی اینا میگن که نه، این جوان ها هستن که اصلا با ما کنار نمیان و ما رو نمیپسندن. در نتیجه این اختلاف فاصله شده. یک کمی به نظر من باید قدیمی ها کمی از اون غرور بیان پایین تر، دست جوان ها رو بگیرن، و جوان ها هم باید یه مدار قدیمی ها ریسپکت کنن، یعنی بهشون احترام بذارن حتی اگه به ظاهر باشه. بالاخره یه ژورنالیست قدیمی دارای خاطرات یا فعالیت های زمان خودش بوده، زمان خودش بوده با اون زمان. جدیدی ممکن اون رو نپسنده، ولی باید ریسپکت بهش خواهر بشه. اگر این ریسپکت از جوان ها باشه و این تواضع یه مقدار از گذشته و قدیمی ها، من فهم کنم این رابطه رو میشه ایجاد کرد. ولی متاسفانه این هنوز به نتیجه نرسیده. من خودم یکی از اونایی هم که دوست دارم این رابطه رو ایجاد بکنم و در روش هم کار بکنم، ولی هنوز متاسفانه موفق نشدم. به امید اون روز که به هر حال باشه و شما موفق تر از پیش باشید. یک شهر پاریس، عروس شهرهای جهان، یک خیابان شانزلیزه، شهره خیابانهای دنیا، و یک خانه فرهنگ و هنر 7000 ساله ایران.